NPO Radio 1. Middernacht, het begin van zondag 23 juni. Dit is Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij een uit de hand gelopen ruzie op een camping in Zeeland zijn twee mensen zwaar gewond geraakt. Een man en een vrouw zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie moest een van hen ook gereanimeerd worden. Het incident gebeurde op een camping in de Vrouwenpolder. Of de twee slachtoffers elkaar kenden is onduidelijk. Bij een ongeluk met een stellage met een spandoek bij een voetbalwedstrijd in het Overijsselse Geesteren zijn 10 mensen zwaar gewond geraakt. Twee van hen zijn zwaar gewond. De stellage met spandoek hing aan een hijskraan. Bij het begin van de oefenwedstrijd van FC Twente tegen de plaatselijke club Stevo in Geesteren kwam de constructie naar beneden. En er werden 2 traumahelikopters ingezet en 10 ambulances, onder meer uit Duitsland. De oefenwedstrijd is afgelast. Dagtoeristen zijn voorlopig niet welkom op het Italiaanse eiland Capri. Het eiland kampt met een watertekort. Een van de belangrijkste waterleidingen vanaf het vasteland brak donderdag. En door technische problemen is de reparatie nog niet gelukt. In de zomermaanden komen duizenden mensen per dag met de boot naar het eiland. Toeristen die in een hotel of vakantiehuisje verblijven mogen wel naar Capri, omdat die accommodaties vaak een eigen watertank hebben. Op het EK voetbal heeft België met 2-0 gewonnen van Roemenië. Door de winst van België staan alle ploegen in de groep E op 3 punten. Eerder vanavond versloeg Portugal Turkije. Het werd 3-0 voor de Portugezen. Die staan door de overwinning bovenaan in hun pool en zijn al zeker van de 8e finales. In dezelfde groep speelde vanmiddag Georgië tegen Tsjechië. Die wedstrijd eindigde in een 1-1 gelijkspel, waardoor beide teams, net als Turkije, nog kans maken op de volgende ronde. Het weer vannacht vrij helder met minima rond de 11 graden. Morgen zonnig en droog met in de loop van de dag stapelwolken. Het wordt 20 graden op de Wadden tot 23 graden landinwaarts. Vanaf maandag flink wat zon en oplopende temperaturen tot 28 graden op donderdag. Dan neemt ook de kans op buien weer toe. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Kunnen we nog vechten voor iets dat groter is dan onszelf? Het is een van de vragen die we voorleggen aan Kajsa Ollongren, demissionair minister van Defensie. Alhoewel, demissionair, de Kamer heeft haar de bevoegdheid gegeven om te doen wat nodig is in deze tumultueuze tijd. Want dat is het. De oorlog in Oekraïne heeft haar ministerschap bepaald. Ze bezocht het land vorige week nog. Hoe gaat het daar nu? Kan Oekraïne Rusland van het lijf houden of is het een oneerlijke strijd? De strijdlustigheid en veerkracht van Oekraïne riep in het Westen veel bewondering op. Maar hoe kan het dat als het om vechtbereidheid gaat, Nederland stevast onderaan alle internationale lijstjes bungelt? Zijn wij te soft? Kunnen wij ons nog wel inzetten voor iets dat groter is dan onszelf? Poetin motiveert Russen met zijn nationalistisch en zelfs religieus verhaal. Maar wat kunnen wij daar in Nederland tegenover zetten? Wat is ons verhaal? De Ongelooflijke Radio. David Bogert. Goedenacht en welkom bij de Ongelooflijke Radio, het programma en de podcast over geloof in een steeds ongeloviger Nederland. Met vannacht dus, u hoort het al, demissionair minister van Defensie Kajsa Ollongren en natuurlijk vaste gast, theoloog Stefan Paas. Hij is professor aan de VU in Amsterdam en de TU in Utrecht. Kajsa Ollongren, welkom in de Ongelooflijke. We zitten hier op het ministerie van Defensie, ook wel een bijzondere ruimte, vergaderruimte. Ook wel een beetje statig wat je verwacht van een ministerie. Ik zie daar een haard en ik zie ornamenten. Is dit een beetje de vergaderzaal waar alle defensiebesluiten genomen worden? Of maak je het dan te groot? Nou, dit is één van de. Dit is een beetje de vergaderzaal van de minister. Heel veel staven en zo worden hier gehouden. Maar het is, zou ik niet zeggen de vergaderzaal, want we hebben ook plekken waar we helemaal alles met elkaar kunnen bespreken. Ook staatsgeheime informatie. En dat is een andere plek, dus die is ook heel belangrijk. Van die plekken waar je dan als minister van Defensie met de generaals naartoe gaat als het echt spannend wordt, toch? Dat ken ik vanuit die Amerikaanse films, dat je echt zo'n Situation room. Die bunkers diep onder de grond. Ja. Ja. Waar zitten die? Nou, hier onder de grond zit ook een bunker, maar die is niet meer in gebruik. Maar er is, we hebben dus een plek inderdaad waar we alles kunnen, alle vertrouwelijke informatie kunnen wisselen. Ik zou zeggen, dat is een beetje onze situation room. Oké, ik hoorde wel een beetje, het is wel op een Nederlandse manier, dus wat minder spectaculair waarschijnlijk dan die Amerikaanse situation. En het is natuurlijk in Nederland al gauw, doe maar gewoon, dan is het al gek genoeg. Ook bij de situation move. Nou, het is ook een bijzondere periode natuurlijk om hier te zitten. Want ja, het zijn ook uw laatste weken als minister. Zeker, ja. Althans, ja, daar lijkt het wel op. Ja, ja, daar gaan we volgens nog vanuit dat het nieuwe kabinet in een paar weken er is. Ja. Maar ja, het is niet als minister van Defensie kunt u niet even die laatste paar weken rustig uitzitten. Hè? Want dat is echt, ja, knallen we elkaar zeggen tot het einde. Ja, nee, dat is zo. We waren weliswaar demissionair, maar dat was hier op Defensie eigenlijk, daar merkten we daar niet zoveel van. Maar ook formeel bent u dan niet demissionair, toch? Of nou ja, kijk, we hebben gewoon zelf gezegd en met de Kamer afgesproken, als het gaat over hulp aan Oekraïne, gaan wij vol door. Heeft de volle steun gehad van de vorige Kamer en de huidige Kamer. En ook voor het versterken van de krijgsmacht heeft de Kamer ons geen stroopbreed in de weg gelegd. Sterker nog, die hebben ons aangemoedigd om door te gaan. En dat is ook ontzettend belangrijk. Dat kan natuurlijk niet wachten op verkiezingen, formatie en alles wat heel lang duurt. Dus niets is hier blijven liggen. We gaan inderdaad volle vaart door. Het is eigenlijk, ik zie het een beetje als een estafettestokje. Wij sprinten tot het overdragen van het stokje. En dan kunnen zij ook in volle vaart weer verder. Ja, 2,5 jaar volgens mij bent u minister van Defensie geweest. Ja. Heeft u een herinnering die er voor u uitspringt van die 2,5 jaar? Nou, heel veel zelfs. Veel herinneringen, veel dingen meegemaakt. Maar ik denk toch wat met kop en schouders boven alles uitsteekt is de grootschalige invasie van Oekraïne. Ja. Het moment waarop ik daarover werd geïnformeerd. Hoe we vanaf dat moment zijn gaan handelen. Maar hoe ging dat dan op een moment? We zagen natuurlijk op zich de opbouw. Hè, dus het risico dat het zou gebeuren, dat was bekend. Ik kreeg dagelijks briefings over de situatie. Maar het telefoontje kwam ergens diep in de nacht. Vanaf dat moment, dan ga je eigenlijk in een soort crisismodus bij elkaar komen. Ja. De volgende ochtend goed gebriefd worden door de CDS, door de dienst. Er komen dan de strijdkrachten. Er komen dan de strijdkrachten, de MIVD. En natuurlijk heel veel internationale contacten om te kijken wat de situatie is en wat we kunnen doen. Dus ik denk dat deze hele kabinetsperiode wel heel erg gekleurd is, bepaald is door die oorlog in Oekraïne. En daarmee heeft dat urgentie gegeven aan het versterken van de krijgsmacht. Ja. En het versterken van Europese en internationale samenwerking. Ja. Ja. Ja, ik wil zeggen, die crisismodus ben je niet meer uit geweest. Hè? Dat klopt wel. Ja. Want elke uitspraak of dreiging die Poetin uitspreekt, brengt hij de gemoederen weer in beweging. Ja, maar ik denk niet zozeer vanwege de retoriek van Poetin, maar meer vanwege de ernst van de situatie. Ja. We hadden toen ook niet, we wisten natuurlijk toen niet hoe het ging aflopen. Er waren mensen die zeiden binnen 3 dagen heeft hij de overwinning binnen. Dat was ook wat hij zelf dacht. Is hij in eerste instantie verwachting. Ja. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo uitgepakt. Die oorlog is nog steeds volop gaande. En dat kan alleen maar omdat wij Oekraïne ook steunen, zodat zij terug kunnen vechten, zich kunnen verdedigen tegen die Russische agressie. Maar wat ik toch ook geprobeerd heb in die 2,5 jaar is om erop te wijzen dat eigenlijk alles met alles verbonden is. Mm-hmm. En die oorlog in Oekraïne staat niet op zichzelf. Want ook Rusland heeft connecties. We hebben het nu van de week weer gezien. Ja. Hij sluit een verdrag met Noord-Korea. Mm-hmm. Zijn bondgenoten zijn andere autocratische landen. Iran, Noord-Korea. Daar krijgt hij wapens van. Die krijgen er iets voor terug. Nou, nu weten we wat Noord-Korea terugkrijgt. Wat krijgt zij terug? Nou ja, een verdrag waarin ze dus wederzijdse steun afspreken. Dat is ook een soort legitimiteit. Ja. Is ook doodeng in zekere zin. Wie had ooit kunnen denken, een paar jaar terug, dat we een soort tot de tanden gewapend nucleair Noord-Korea aan de grenzen van Europa zouden krijgen? Want dat is eigenlijk waarin Rusland zich ontwikkelt nu. Ja, en omgekeerd. Dus ook een paria-staat die in die regio, in de Indo-Pacific, behoorlijk destabiliserend kan werken. En niet alleen voor Korea. Nee. Maar ook voor Japan bijvoorbeeld met de rakettesten die ze doen. Ik eigenlijk ook op Rusland dat het eigenlijk diezelfde status aanneemt. Alleen dan een stuk dichterbij. Bij Noord-Korea dachten we nog, minister van Defensie misschien niet, maar de gemiddelde burger, ver weg. Ja. En deden we een beetje lachig over, hè? Kim Jong-un. Er is ineens wel een heleboel dichterbij gekomen. Ja, en dat is dus heel zorgwekkend. Ja. Dat die verbinding er is, hè, dat Oekraïne wordt aangevallen met wapens die uit Iran komen. En dat Iran diezelfde wapens heeft ingezet in een aanval tegen Israël. Dat Iran eigenlijk sowieso heel veel proxies noemen we dat dan. Voorziet van wapens waardoor de hele Midden-Oosten situatie weer verder kan destabiliseren. In een toch al heel kwetsbare situatie. Dus eigenlijk hangt alles met alles samen. En dat wij nu tegen een Rusland aan zitten te kijken, wat gewoon een soort revanche wil nemen, Poetin dan. op iets wat in zijn ogen niet zo goed is gegaan. Er zijn landen in Europa, bijvoorbeeld de Baltische Staten, die nooit zijn gestopt met het vrezen voor Russische aanvallen. Omdat ze nog veel korter onafhankelijk zijn. En de Russen zien als een dreiging. En die landen en die mensen die daarvoor gewaarschuwd hebben, die hebben natuurlijk gewoon gelijk gekregen. Zijn dat goede tijden voor de minister van Defensie? Of juist niet? Ik kan me ook voorstellen dat in andere perioden het wel een beetje saai was voor uw voorgangers, en u had tenminste wat te doen. Nou, dat weet ik niet, want toen zat ik er niet. Maar het is zeker niet saai geweest. Het is ook wel een grote verantwoordelijkheid, vind ik. Het is dus doet ertoe wat we doen hier op het ministerie. En dat geldt voor de minister, maar dat geldt natuurlijk ook voor de militairen. En iedereen die hier werkt, burgers, reservisten, de dienjaar mensen, de werkstudenten via Defensity College. Het doet ertoe. Zeker. Iedereen kan een bijdrage leveren. Is het ook moeilijk om na 2,5 jaar het over te dragen weer? Ik kan me voorstellen, u zit er zo in de afgelopen 2,5 jaar, bent er dag en nacht mee bezig. En dan is het straks ineens voorbij. Ja, maar dat is een beetje, dat hoort bij het vak, zou ik maar zeggen. Dus je weet dat het voor een beperkte duur is. Je weet nooit precies hoe lang het gaat duren. Je moet er altijd rekening mee houden dat het stopt. En ja, toen vorig jaar die kabinetscrisis was, vond ik dat doodzonde. Ik denk dat we dat niet hadden. Het was niet nodig geweest, wat mij betreft. Ik denk dat we het hadden kunnen oplossen. Maar ja, dat mocht niet zo zijn. Dan is het gewoon een feit. Dan komen de verkiezingen. Dan komt er een nieuw kabinet. Dus daar moet je rekening mee houden. En daarom zei ik ook, we hebben gewoon stevig doorgewerkt. Gebouwd aan een, ik denk, stevig fundament. Het staat echt in de stijgers. Dus de opvolgers kunnen gewoon verder. Maakt het misschien ook extra moeilijk om het over te dragen als u ziet welk nieuw kabinet er komt en uit welke partijen dat kabinet bestaat? Nou ja, kijk, ik vind daar als politica en als persoon van alles van. Maar als minister van Defensie vind ik het vooral belangrijk dat de nieuwe minister van Defensie, maar ook in het hoofdlijnakkoord, heel nadrukkelijk uitspreekt, we gaan door met die steun aan Oekraïne. Ja, ja. Die 2% NAVO, die is gegarandeerd. En dat is vanuit mijn portefeuille en het overdragen is dat het allerrelevantste. Okay, en niet dus wat er verder voor politieke samenstelling komt, want daar heb ik niet zoveel mee, zoals u misschien begrijpt. Nee, u bent minister, maar u bent natuurlijk ook politica voor D66. Ja, en ik kan me voorstellen als D66er dat partijen als de PVV en BBB niet bovenaan uw verlanglijst staat als het gaat om potentiële kabinetspartijen. Maar u zegt in dat hoofdlijnakkoord en wat er nu publiekelijk wordt gezegd als het potentiële nieuwe kabinet, heb ik als minister van Defensie de indruk dat de steun bijvoorbeeld aan Oekraïne en de focus die nu ligt op de krijgsmacht, dat in goede handen is? Dat is beloofd door degene die het hoofdlijnakkoord hebben gesloten. Ja. Dus daar moeten we ze ook aan houden. En dat zal de Tweede Kamer moeten doen. Ik vind verder, ja, kijk, D66 heeft PV altijd uitgesloten. Dus wij zouden nooit in zo'n constructie stappen. Nee. Ik zie echt wel risico's. Ik denk ook dat het belangrijk is om te blijven benoemen. Welke risico's ziet u? Ik weet niet hoe stabiel dit zal zijn. De reden dat ik vond dat we geen kabinetscrisis moesten hebben is dat we leven in een tijd van een grootschalige oorlog op het Europese continent. Mm-hmm. Dus proberen een beetje de rust te bewaren, de stabiliteit te bewaren, is dan extra belangrijk. Maar goed, het heeft niet zo. En dat risico is groter met de partij als de PVV in de regering, dat de stabiliteit niet gewaarborgd blijft. Nou, het is een experiment met een premier die niet politiek is. Met een ministersploeg die wel uit 4 politieke partijen komt. Die kunnen rekenen op een meerderheid in de Tweede Kamer. Maar die het overduidelijk niet op alle punten helemaal met elkaar eens zijn. En met deelname van mensen die in ieder geval in hun vorige functies dingen hebben gezegd, bijvoorbeeld over de steun aan Oekraïne, waar ze het niet mee eens waren. Vergaande uitspraken hebben gedaan, waar ik nog niemand afstand van heb horen nemen. En dat vind ik heel opmerkelijk. En daarom noem ik het toch een beetje een experiment. Ik vroeg me af, even los van D66, of u ook als minister van Defensie misschien wel zorgen hebben. D66 was altijd een soort ministerie van Defensie tegen de PVV, zeg maar. Maar u was ook degene die vaak gewaarschuwd heeft voor gevaren van nepnieuws, van dreiging van banden met Rusland enzovoort. Ja. Het is nooit bewezen, dat moet ik ook duidelijk zeggen. Het is nooit echt keihard aangetoond. Maar de vermoedens zijn wel vaak uitgesproken, zo niet de suggesties gedaan, dat in kringen rond de PVV misschien wel meer sympathie voor Rusland bestaat dan menselijk is, gezien de conflicten waarin we verzeild zijn. Ja. Maakt u zich daar ook vanuit defensieoogpunt zorgen over dat straks mensen in het centrum van de macht zitten die toegang hebben tot informatie waarvan je misschien liever had dat ze die niet zagen? Nou, kijk, voor dat soort dingen is het belangrijk dat de checks en balances in orde zijn. En daarom is het zo belangrijk dat de instituties die we hebben, dat die stevig zijn en dat die hun werk kunnen doen. En daarom moeten we nooit bijvoorbeeld het werk van de inlichtingendiensten politiseren. Nee. Daarom is het zo belangrijk dat de hoogste militair in Nederland, de commandant der strijdkrachten, dat hij zijn militaire advies ongecensureerd kan geven aan politici. Dus geen politieke invloed op dat soort instellingen. Rechtelijke macht, precies hetzelfde. Dat is één. Hè. Dus we hebben de checks and balances, denk ik, goed geborgd in Nederland. En het tweede is, ja, weet je, een gewaarschuwd mens stelt ook wel voor twee. Dus ik denk, we weten dat de beïnvloeding, Russische beïnvloeding in tal van landen gewoon gebeurt. Ja. Er zijn voorbeelden van andere landen die heel concreet zijn. Mm-hmm. In het verleden heeft de PVV zeker sympathie gehad voor Rusland en voor Poetin. Ja. Sterker nog, weliswaar heeft Wilders wel afstand daarvan gedaan. Maar ik heb zelf debatten gevoerd met de woordvoerder Defensie, die nog steeds hetzelfde zei als een paar jaar geleden. Ja, precies. Dus daar zal de Kamer gewoon heel goed op moeten letten. En hetzelfde geldt voor de mensen in het kabinet. Ja. Want daar is geen ruimte voor, denk ik. Nee, als je serieus bent in je steun aan de Oekraïne en het risico dat Rusland vormt voor onze veiligheid, ook in Nederland. Ja. Bent u helder over dit? Ja, wat dat betreft ook een beetje een experiment. U zegt wel de checks and balances in het, gewoon het systeem en hoe onze regering in elkaar zit, die zijn in orde. Dus dat schept wel. Nou, Nederland heeft sterke instituties. En daar moeten we het altijd van hebben, denk ik. Dus ook nu. Ook iets wat deze week toch wel duidelijke nieuws naar voren komt, is dat Mark Rutte zeer waarschijnlijk secretaris-generaal wordt van de NAVO. Ja. U kent hem goed, veel met hem samengewerkt. Ja. Is hij de geschikte persoon om toch min of meer de veiligheid van de hele wereld aan toe te vertrouwen, denkt u? Ja, zeker. Hij is gewoon heel ervaren, internationaal ook. Hij loopt natuurlijk heel lang rond in de Europese Raad, ook in de NAVO, al die toppen. Hij kent mensen, hij kent de problemen, hij kent de processen goed. Dus ik ben ervan overtuigd dat hij een hele goede secretaris-generaal is. Het is niet zo dat de secretaris-generaal van de NAVO nou, zeg maar, als persoon daarvoor eindverantwoordelijk is. Hij is wel degene die 32 bondgenoten goed bij elkaar moet zien houden. Ja, want je hebt natuurlijk de secretaris-generaal, je hebt de hoogste militair, SACEUR. Die is uiteindelijk verantwoordelijk als er een artikel 5 situatie zou ontstaan, om ook te zorgen dat militair gezien de NAVO functioneert. Het is ook een beetje een soort oliemannetje functie. Het klinkt misschien te denigrerend. Want ik heb altijd het beeld, secretaris-generaal van de NAVO, er zit een soort grafitas aan die functie. En Mark Rutte wordt alom geprezen om zijn management skills, als ik het zo kan noemen. De vrolijke, de energie die hij brengt. Dus de grafitas, dacht ik nog een beetje, is dat iets wat hij heeft. Maar u zegt eigenlijk voor zo'n functie, waarbij je ook moet zorgen dat alle landen met elkaar in gesprek blijven, dat ze op één lijn zitten, mensen bij elkaar houden, dat is helemaal plaats. Ja, dat is echt belangrijk. Dus als je vergaderingen van ministers, minister van Defensie, Buitenlandse Zaken, maar ook nu toch wel bijna ieder jaar, zeker in dit dreigingsbeeld, ieder jaar een top van de regeringsleiders, moet natuurlijk heel goed worden voorbereid. En dan moet je zorgen dat landen op één lijn zitten. Ja. En dat er niet ter plekke oneenigheid is. En dat is denk ik iets waar Mark Rutte bewezen kwaliteiten heeft. Ja. Dus ik denk dat het heel goed is dat hij. Het is op een haar na, hè, dus het is nog niet helemaal vierde rond. Het was een klein landje. Er zijn landen die vinden dat het erg veel is. Maar ja, dan zeg ik, maar geef toe, hij is toch de beste kandidaat. Dat geeft ze dan ook wat toe. Ik begrijp ook dat Nederland wel goed ligt, omdat je hebt natuurlijk de grote Europese landen, Duitsland, Frankrijk, die zijn ook wel geprofileerd. Die is misschien toch ook een beetje de argwaan. Zo'n secretaris-generaal komt vooral op voor de eigen Franse belangen bijvoorbeeld. Ja. En Nederland zit toch altijd een beetje ertussenin, ook bijna, als het gaat om de ligging natuurlijk, een beetje aan het begin van Europa, tussen het Verenigd Koninkrijk en Duitsland en Frankrijk in. Dat maakt Nederland wel een geschikt land. De afspraak is toch dat de hoogste militair is een Amerikaan. De secretaris-generaal is een Europeaan in principe. Oh ja. Ik denk dat veel Europese Unielanden het fijn vinden dat het iemand is uit de Europese Unie, om die verbinding ook goed te leggen. Ja. Een klein land is minder bedreigend dan een van de grotere landen. Maar ik denk wel, het is dat hij zo gekwalificeerd is, maar uit een Oost-Europees land was misschien ook wel goed geweest, want we noemen dat nog steeds de nieuwe lidstaten, de nieuwe bondgenoten, maar ze zijn al 20 tot 25 jaar lid van onze organisaties. Ja. Staan dus ik snap best dat zij gezegd hebben, wij zouwden ook best eens een keer iemand willen leveren. Ja. Als we het gaan hebben ook over de situatie in de wereld nu, dat is natuurlijk waar veel mensen mee bezig zijn, over de oorlog op ons continent. Iemand moet als minister van Defensie ook een beetje waken over onze nationale veiligheid. Is die nationale veiligheid misschien ook wel de veiligheid van Europa sinds de Koude Oorlog ooit zo bedreigd geweest als nu? Nou, ik denk het niet, eerlijk gezegd. Ik denk dat sinds het eind van de Koude Oorlog is er natuurlijk best wat gebeurd in de wereld. Ook waar we bij betrokken zijn geweest. Denk aan het Midden-Oosten, denk aan Afghanistan. Joegoslavië. Precies, Balkan, ja. De Balkan, ja. Sahel. Hè, dus het is niet dat we niet betrokken zijn geweest bij moeilijke en ook echt bij oorlog. Maar in ons deel van de wereld, een oorlog van de omvang zoals die zich nu in de Oekraïne afspeelt, ja, hebben veranderd. We niet gekend. Ja. En daar gaat een dreiging van uit die dus inderdaad, vind ik, de grootste is sinds het einde van de Koude Oorlog. Zijn wij in oorlog, vindt u? Nee, ik denk niet dat je zou kunnen zeggen dat wij in oorlog zijn. Want de oorlog, gewoon als je dat een beetje feitelijk bekijkt, is tussen Rusland en Oekraïne. Ja. Rusland is Oekraïne binnengevallen, Oekraïne verdedigt zich. Dus dat zijn de twee landen die in oorlog zijn. Maar het is daarmee wel onze oorlog. Omdat als wij ons er niet mee bemoeien, als wij niet Oekraïne steunen zoals we dat nu doen, dan verliest Oekraïne die oorlog. En dan is het direct ook een probleem voor ons. Ja. Dus het gaat ons wel aan. En je krijgt de stellige indruk dat in Rusland wel gedacht wordt dat ze in oorlog zijn met ons. Ja, maar in Rusland, ik weet, het is moeilijk te zeggen wat de gemiddelde Rus denkt. Ja. Omdat het natuurlijk niet een vrij land is. Ze hebben niet toegang tot de echte informatie. Poetin noemt de uitingen van de machthebbers en degene van wie je mag aannemen dat die met een zekere vrijheid kunnen spreken, die lijken er wel op te wijzen dat ze, dat ze in oorlog zijn. Nou ja, ze hebben het nog steeds over een speciale militaire operatie in Oekraïne. Ja. Die zou dan gerechtvaardigd zijn. Ja. En ze schetsen een beeld alsof er een dreiging uit zou gaan van de NAVO voor Rusland. En dat is natuurlijk gewoon onwaar. Hmm. Want de NAVO is een defensief bondgenootschap en heeft nog nooit Rusland bedreigd of aangevallen. Dus het is een propagandaverhaal. En daar moeten we ons natuurlijk. Ik denk dat ze het niet menen als ze dat zeggen. Dat ze in oorlog zijn. Ze met schetsen ons. Een narratief. Ze maken een narratief om eigenlijk hun eigen illegale oorlog te legitimeren. Ja. En u komt volgens mij ook net terug uit Oekraïne, toch? U bent er onlangs vorige nog geweest. Ja. Vorige week, ja. En u komt daar ook regelmatig. Daar ben ik ook wel nieuwsgierig naar. Want je hoort eigenlijk op dit moment wisselende verhalen. Enerzijds, met name denk ik, de afgelopen maanden is het verhaal van Oekraïne heeft het steeds moeilijker. Rusland heeft gewoon meer menskracht en is bereid ook die mensen te offeren ook aan de frontlinie. Hebben ook meer bommen. Dus zij dringen Oekraïne wel echt in het defensief. Dat was de afgelopen maanden het gevoel. En ook dat Oekraïne het terrein prijs moest geven. Nu hoor je ook wel weer het verhaal van Oekraïne krijgt steeds meer van die westerse wapens en kunnen misschien de tij weer een beetje keren. Ja. Hoe schat u die situatie in? Kijk, oorlog gaat zo, helaas. Hè. Dus dat gaat heen en weer. En het momentum kan aan de ene kant zijn en kan ook weer aan de andere kant komen. En Oekraïne heeft de afgelopen tijd moeilijk gehad. Onder andere ook omdat wij onvoldoende in staat waren om te leveren. En daardoor keerde de balans. Hè. Dus waren ze erg in het nadeel als het ging over die munitie. Ja. Dat heeft ze onder druk gezet. Het is natuurlijk een heel lang front. En de Russen hebben ook nog eens een nieuw front geopend vanuit het noorden. Rusland is een groter land, hebben dus meer mensen. Hebben weinig respect voor mensenlevens. Want de militairen worden gewoon naar voren gestuurd. Bijna als kanonnenvlees, zoals we dat kennen van de Eerste Wereldoorlog. Dat is ook wel verschrikkelijk. Gruwelijk. Dus Oekraïne heeft het inderdaad heel moeilijk gehad. Nu begint het langzaam maar zeker weer iets beter te worden voor Oekraïne. Omdat dat Amerikaanse pakket door is gekomen. Omdat wij ook steeds meer in staat zijn om die kant op te sturen. Maar het is niet makkelijk. Nee. Ik vind het wel goed. Kijk, we kijken vaak naar dat front en de loopgraven, et cetera. Er is ook een technologieoorlog gaande. Dus drones spelen een hele belangrijke rol. Jamming of anti-drone systemen spelen ook een hele belangrijke rol. Dus dat is echt een race. Om de radar te verstoren. Ja, precies. En het andere is dat dan hebben we het over de frontlijn, oost, noordoost. Maar je hebt ook nog de Krim en de Zwarte Zee. De Oekraïners zijn erin geslaagd om eigenlijk de Zwarte Zeevloot te verjagen. Ja, een derde, geloof ik. Ze zijn niet meer op de Krim. Ze zijn weggetrokken van de zee, omdat ze die sea drones heel effectief hebben ingezet. Dus ze hebben zeker ook successen geboekt, de Oekraïners. Dus, en zij hebben natuurlijk, zijn zeg maar ja, mentaal zou ik bijna zeggen sterker. Omdat ze weten waar ze voor vechten. Ja, ze vechten voor de vrijheid van hun land. Voor de mogelijkheid om zelf te kiezen. Voor een toekomst. Dat ze bij de Europese Unie willen horen. Voor de toekomst van hun kinderen. Altijd als ik daar ben, zeggen mensen dat. Zij zeggen, ik doe dit voor mijn kinderen. Want ik wil niet dat mijn kinderen opgroeien in een land als Rusland. Dat vroeg me nog wel af. Want wij hebben allemaal, denk ik, hier vanuit Nederland vol bewondering gekeken naar de Oekraïners. Hoe strijdvaardig ze gelijk waren na die aanval van Rusland. En hoe ze terugvochten. En dat indrukwekkend deden. Nu komen de afgelopen tijd ook wel steeds meer verhalen van dat ook de Oekraïense moraal, dat is op een gegeven moment krijgt het ook wel een knauw. En zijn er misschien ook jonge mensen die denken, moet ik straks gaan sterven aan de frontlinie, terwijl ik ook dit of dat kan doen met mijn leven. Hoe schat u dat in, die moraal? U ziet nog steeds eigenlijk dat die moraal sterk is. U noemt het zelfs sterker dan de Russische. Ik vind ze ontzettend sterk. Heel, heel gemotiveerd. Maar dat is misschien ook de mensen die u spreekt als minister. Dat zou kunnen, maar ik ben op heel veel plekken geweest. Ik heb ook mensen gesproken die terugkwamen van het front, die op weg waren naar het front. Mensen die andere dingen doen. En niet iedereen hoeft te vechten als militair. Je kunt je ook op andere manieren inzetten voor het land. Ik ben bij een revalidatiecentrum geweest. Daar zijn ook mensen nodig die de gewonde militairen helpen met protheses. Dus er is heel veel te doen daar. En ik denk wel eens dat wij soms hier meer last hebben van de oorlogsmoeheid dan de Oekraïners. Maar kijk, het is wel zo, de Rusland gaat maar door. Hè. Die luchtaanvallen van het hele land, die vooral gericht zijn op de energieinfrastructuur. Dat wordt straks, als dat zo doorgaat en als we niet erin slagen om ze meer luchtverdediging te geven, wordt dat een probleem, want dan wordt het winter. En als die energieinfrastructuur niet hersteld is, dan gaan mensen gewoon kou lijden. En dat kan zo ver gaan dat mensen gewoon niet kunnen blijven zitten waar ze zitten, maar moeten vertrekken. Ja. Deels ook weer naar Polen, Duitsland, Nederland en andere landen zullen moeten komen, omdat ze gewoon geen keus hebben, omdat ze echt ontheemd raken. Ja. Dus het is niet makkelijk voor heel veel Oekraïners. Er komen ook nog spannende tijden aan wat dat betreft. Ja. Zou dit wel een kantelpunt kunnen zijn in die zin dat het Westen komt nu met wapenleveranties, waar het lang op wachten was, maar dat lijkt nu steeds meer te komen. Ook die F-16's die binnenkort waarschijnlijk dan voor het eerst kunnen gaan vliegen namens Oekraïne. Zou dat een kantelpunt kunnen zijn, denkt u? In combinatie wel, ja. Het is nooit denk ik zo dat één levering of één wapensysteem het kantelpunt kan zijn in zichzelf. Maar het feit dat Oekraïne merkt aan het front dat de munitie wel weer doorkomt. Dat de luchtverdedigingssystemen, de Patriots die we ze beloven, dat die ook daadwerkelijk straks in Kharkiv staan en bij andere grote steden, dat die energieinfrastructuur wel kan worden beschermd. Dat geeft natuurlijk ook weer een enorme boost aan Oekraïne. Ja, en hetzelfde geldt natuurlijk voor de F-16. Weet je, dat zal moeten worden ingefaseerd. Daar zullen ze aan moeten wennen. Dat gaat wel even tijd kosten. Ja. Maar de Oekraïnse luchtmacht en dus ook de luchtverdediging wordt er natuurlijk straks wel veel sterker door. Ja. Maar veel zal ook wel afhangen van de uitslag van de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Ja. Verwachten we hier tenminste. We denken toch dat Trump minder geneigd zal zijn om Oekraïne te helpen. Ja, hij heeft ook gezegd toch een paar keer dat hij die steun zal stoppen. Ja, ja, hij zegt wel meer natuurlijk, maar toch. Nou, dat is een beetje het lastige. Ten eerste weten we natuurlijk niet wie die presidentsverkiezingen gaat winnen. Nee. Als hij ze wint, weet hij eigenlijk ook nog steeds niet wat hij dan precies gaat doen. Want hij is nogal onvoorspelbaar. Kijk, ik zie een groot Amerikaans belang in het blijven steunen van Oekraïne. Op twee manieren. Eén, omdat de dreiging voor Europa is eigenlijk indirect natuurlijk ook een dreiging voor de Verenigde Staten. De Verenigde Staten zitten hier met veel militairen, zijn onderdeel van de NAVO. Dus dat is ook voor hun een probleem. En een ander, dat klinkt een beetje cynisch, maar heel veel van de wapens in Oekraïne komen uit de Verenigde Staten. Die worden daar geproduceerd in Amerikaanse fabrieken door Amerikaanse werknemers. Dus kan er ook geld aan verdienen. Dat zal ook een rol gaan spelen in de Amerikaanse discussie. Als je stopt met die hulp, dan stoppen de orders ook. Ja, en daar is Trump misschien wel vatbaar voor. Ja. Precies, ja. Ja, we gaan zo verder praten met eerst Seven Nation Army. Dan net even een andere versie dan u misschien gewend bent. Don't wanna hear about it. Every single one's got a story to tell. Everyone knows about it. From the Queen of England to the Hounds of Hell. And if I got it coming back my way, I'm gonna serve it to you. Yeah. And that ain't what you wanna hear, but that's what I do. And the feeling coming from my bones says find a home. Find a home. Find a home, yeah. Find a home. Come on. Ben Lonkelsol was dat met Seven Nation Army. Ik praat vannacht samen met vaste gast theoloog Stefan Paas met demissionair minister van Defensie Keisha Ollongren. De ongelooflijke radio. David Bogert. U zei net iets, dat vond ik wel interessant. U zei, toen het ging over die moraal van die Oekraïners. U zei, ja, het lijkt soms misschien wel hier in Nederland meer sprake van oorlogsmoeheid. Dat vond ik wel een interessante zin. Want dat is ook iets wat mij een beetje bekruipt. Ja, we gaan hier de zomer in. Het wordt weer wat beter weer ook sinds deze week. Het EK voetbal is aan de gang. Daar word ik zelf ook wel een beetje door opgeslokt. Het lijkt wel alsof we de oorlog ook een beetje in Nederland aan het vergeten zijn. Is dat iets wat u merkt? Ja, want ik denk dat is ook een mate van gewenning. Dat is op zich normaal. Ja. Hè? Maar die oorlog die duurt nu al 2,5 jaar in deze vorm. Het is geen voorpagina nieuws meer iedere dag. In het begin volgden we alles. Ja. Inderdaad, Gaza is erbij gekomen. Er zijn andere dingen. Onze eigen verkiezingen, de formatie. Dat trekt allemaal aandacht weg van die oorlog in Oekraïne. En ik denk dat het heel belangrijk is dat we wel blijven zien wat daar gebeurt. Ja. En dat we ook dat blijven verbinden aan onze eigen veiligheid. En hoe kunnen we dat doen? Dat blijven zien? Toch door erover te blijven communiceren. Ja. Dus ik bedoel, we moeten er gewoon aandacht aan besteden. Het is echt ongelooflijk belangrijk. Dat zou ik ook nog te denken. Wordt misschien soms ook gewoon niet duidelijk genoeg uitgelegd wat eventueel de risico's kunnen zijn? Want je leest nu af en toe in het nieuws, er zijn van die speldenprikjes van de Russen in de Baltische Staten. Of ze gingen ook met een paar straaljagers, geloof ik, of in ieder geval met Russisch gevechtsvliegtuig, vlogen ze Zweden in. Ja. Ja, dat zijn Zweden ook sinds kort natuurlijk een NAVO-landen. Het hoeft maar iets te ontvlammen. Er hoeft maar een vliegtuig uit de lucht geschoten te worden en dan van beide kanten dat het echt een knokken wordt. En we zijn gewoon als Nederland ook in oorlog. Zeker. En onze jongens en meiden, om het even zo te zeggen, kunnen dan ook uitgezonden worden naar de frontlinie. Dat dichtbij kan het zijn. Dat gebeurt dan. We zitten al in Litouwen. Ja. En als artikel 5 in werking gaat, dan bepaalt gewoon de hoogste generaal van de NAVO, Sakur, die bepaalt wat we gaan doen. En onze Nederlandse troepen, die worden er gewoon ingezet. Door Amerikaanse generaal die dan... Ja, zeker. Net zoals dat we onze F-35's meteen de lucht in waren na 24 februari 2022. Omdat we meteen moesten we de Oostflank versterken. Dus dat gaat, dus we komen dat gaat meteen autonoom, in actie. Zeg maar. De politiek wordt dan overgeslagen, dan beslissen de militairen. We hebben nu al in beeld wat er dan moet gebeuren. En dat is met een druk op de knop, gaat dat draaiboek gewoon draaien. Maar kijk, ik denk ook, ik wil het liefst dat mensen daarover nadenken. Ook over nadenken wat ze zelf kunnen doen. Hoe kunnen we onze weerbaarheid verhogen in Nederland? Dat we ons realiseren dat zonder veiligheid en de stabiliteit zoals we die kennen, eigenlijk sinds de Tweede Wereldoorlog, is al dat andere wat we hebben opgebouwd ook niet zo vreselijk veel meer waard. Nee. En door onze krijgsmacht te versterken, door voorbereid te zijn op scenario's waarin er bijvoorbeeld grootschalige troepenverplaatsingen door Nederland moeten zijn, materieelverplaatsingen door Nederland moeten zijn, door eigenlijk alles op orde te hebben, wordt onze afschrikking van de NAVO veel groter. En verkleinen we eigenlijk de kans dat dit gebeurt. Dus het doel is niet klaar te zijn omdat de oorlog komt. Het doel is om er alles aan te doen dat het er niet komt. Ja, het afschrikken. En het afschrikken, u precies. Zegt, wij moeten ook aan onze weerbaarheid werken. Gewoon als Nederlandse burgers. Waar moet ik dan aan denken? Hoe kan ik aan mijn weerbaarheid werken? Nou ja, kijk, ik vind het interessant als je kijkt naar andere landen. Bijvoorbeeld de Baltische Staten of Finland. Hè, daar de gemiddelde Fin... Die weet gewoon, die is bijvoorbeeld reservist. Ze kunnen daar op een bevolking van 5,5 miljoen... kunnen ze 900.000 mensen oproepen. Dat is echt heel erg veel. Dat is veel meer dan we in Nederland hebben. Ja. Er zijn mensen die weten... Wij hebben in Nederland ongeveer 40.000. Precies aantal moet ik ook even schuldig blijven. Maar het is in ieder geval een fractie daarvan. Iets van die orde van grootte heb ik ook wel eens gehoord. Ja, ik denk iets van die orde van grootte. En ik denk dat de mensen daar die weten dus... Ik ben beheerder van weet ik wat, een fabriekshal. Nou, dit is een fabriekshal die gebruikt gaat worden... voor het verzamelen van militair materieel... op het moment dat dit scenario van start gaat. Ja. Al dat soort dingen zijn we nu in Nederland ook aan het inregelen. We praten met de vervoerders, met ProRail bijvoorbeeld... met de havenbedrijven, of ze er klaar voor zijn. We praten met de zorgsector, de ziekenhuizen, zijn we er klaar voor. En dat eigenlijk kan iedereen via zijn of haar werk... of zelf daar een bijdrage aan leveren. Dus daarover nadenken van, ben ik in staat om iets te doen? Wil ik bijvoorbeeld wil ik reservist zijn? Wat kan een journalist als David doen? Nou, jij zou ook reservist kunnen zijn, bijvoorbeeld. Ja, je bent nog jong genoeg, vind ik. 38, dus dat kan nog, ja. Makkelijk, ja. Maar dat komt nu op gang, dat denken van, hey, wat kunnen we doen? Moeten wij ook fabriekshallen al paraat hebben staan... om straks bommen te gaan maken als het nodig is? Maar eigenlijk, onderliggende boodschap is ook een beetje... We zijn er nu niet klaar voor. Stel dat scenario zich volstrekt, zoals we dat net schetsten... gebeurt iets in Zweden of in Baltische Staten... en ook Nederlandse militairen vallen onder het bewind van de NAVO-generaal, die Amerikaan. En wij moeten ook gaan vechten. Wij kunnen op dit moment niet vechten. Jawel, we kunnen wel vechten. Want we hebben defensie, we hebben een krijgsmacht... en die mensen weten allemaal precies wat ze moeten doen. En we doen het niet alleen, we doen het met onze bondgenoten. De vraag is of we het ook heel lang kunnen volhouden. Ja. En daarom werken we nu aan een schaalbare krijgsmacht... waarin we zeggen, dit is de basis, maar die moeten we kunnen opschalen. Daarom hebben we meer reservisten nodig. Ja. Trouwens ook meer burgermedewerkers. En daarvoor hebben we dat dienjaar geïntroduceerd. Wat we gaan opschalen. Zodat je kunt zeggen, als het nodig is, kunnen we dat verder opschroeven. Kunnen we meer mensen binnenhalen, militaire training geven. Die mensen kunnen blijven, of die kunnen vertrekken en reservist worden. En zo heb je een schaalbare krijgsmacht die je, als je het ziet aankomen, groter kunt maken. En die je ook weer op een wat lager niveau kunt houden als het weer wat rustiger is. En dat is onze oplossing. Dus wat je vroeger had, was natuurlijk de dienstplicht. Ja. Dan moest iedereen... Ja, dat kost heel veel tijd en energie als je dat zou doen. Met relatief... het is niet erg doelgericht, zeg maar, op die manier te doen. Dus dat proberen we eigenlijk naar voorbeeld van Zweden en Noorwegen... en andere landen, proberen dat om te zetten in dat 10 jaar. Dat is heel populair, dus dat is heel fijn. Dus veel mensen zien toegevoegde waarde. Die willen en zelf iets bijdragen. Ja. Maar die zien ook dat het voor hen iets brengt in je, eigenlijk in je ontwikkeling... Je leert skills die je anders niet leert. Dat is weer, heeft weer toegevoegd waarde voor ander werk wat je wilt gaan doen. En sommige mensen, en zelfs veel op dit moment... Die vinden het eigenlijk zo'n mooie organisatie... en dat ze bij Defensie blijven. Ja, en toch... Maar ja, goed, mevrouw Ollengren, het is toch wel een beetje een probleem... dat Nederlanders men noemt dat wel niet sneuvelbereid, maar je kunt ook zeggen... Vechtbereidheid. Film als Pietje Bel krijgt, ik weet niet hoeveel filmkeuring... omdat je een jongetje een tik met zijn vinger op een niaal op zijn vingers krijgt... wij zo'n spreken. Nederlanders zijn gewoon een beetje watjes, toch? Ik bedoel, als je kijkt naar allerlei onderzoeken... Dan is nergens is men zo weinig bereid om soldaat te zijn... lijkt het wel, ja, maar misschien als in dit land. Komt dat door de veiligheid waar we zo lang in hebben verkeerd... Ver en ons ook een beetje in hebben gewenteld. Ik denk dat dit verandert op het moment dat er een reële dreiging is. Ik geloof er niks van dat Nederlanders dan niet zouden opstaan. Ik denk dat net als in andere landen, als je het beschouwt... als een daadwerkelijke bedreiging voor onze manier van leven... Dat het heel anders is. En dat hebben we gezien in Oekraïne. Dat zien we in landen die dichter aan die oostgrens zitten. En als het manifest wordt. Hè? Dus dat wij ook onderdeel uitmaken van die van dat gebied wat eigenlijk bedreigd wordt. Dat Nederlanders wel degelijk op zullen staan. En alles zullen doen om te helpen. We hebben dat gezien toen de Oekraïners massaal naar Nederland kwamen. Dat ging hartstikke goed. Heel veel mensen willen dan iets doen. Ja. Dus je moet ook een beetje dat handelingsperspectief hebben. En ik denk ook, mensen denken bij oorlog vaak aan de oorlog zoals we nu in Oekraïne zien. Met de artillerie, met de loopgraven. En dat is verschrikkelijk. En dat willen we natuurlijk echt niet. Hè? Maar er is natuurlijk ook de onzichtbare oorlog. De hybride oorlogvoering. Ja. De cyberaanvallen die ook het land kunnen ontregelen. De Noordzee, die houden we niet voor niks goed in de gaten. Dat zie ik ook allemaal wel. Maar er is iets, hoe zou ik het zeggen, in de kern iets rauws aan een oorlog. Ja. Dat je de consequentie kan zijn dat je eraan gaat. Laat ik het maar zo zeggen. Of dat je verminkt raakt. En het lijkt soms dat in veel andere landen men dat beter onder ogen ziet dan in Nederland. Hoe kan dat? Nee, ik weet niet of we onszelf nou zo veel kleiner moeten maken dan andere landen. In dat wel opzicht. De lijstjes van vechtbereidheid staan we wel stevast ergens onderaan. Maar met andere landen. En nogmaals, één, ten eerste veel waardering en respect voor de mensen die kiezen voor een loopbaan bij Defensie in uniform. Ja. Die zien iets wat groter is dan henzelf. En ik ben er echt van overtuigd, als het moet, dat veel meer Nederlanders dat wel zullen zien. En wel zeggen, het gaat uiteindelijk niet alleen over mij, het gaat over ons. Okay. En omdat het over ons gaat, ben ik bereid om die stap naar voren te zetten. En ik vind het echt, ik heb het ook gezien toen bij de dienstplichtbrief, hè, want alle 17-jarigen krijgen die ieder jaar. Zeker. Ik heb hem dit jaar heel anders opgeschreven. Vorig jaar had ik al een beetje andere woorden gekozen, dit jaar ook. Om die 17-jarigen erover na te laten denken in wat voor wereld we eigenlijk leven. Ja, ik heb hem gezien, de brief. Ja, het is zeer welsprekend. En ja. Daar was een, ik geloof dat de NOS was met het journaal, die waren naar een klas gegaan. En daar werd een heel goed en serieus gesprek gevoerd. En eigenlijk zeiden de meeste 17-jarigen daar van ja, ik snap dit wel. En ik zou inderdaad bereid zijn om een bijdrage te leveren. Ja? Ja, want u had het net ook over je inzetten voor iets groters dan jezelf. Ja. Daar moest ik ook nog wel aan denken. Want we hebben ook in deze podcast hebben ook aandacht besteed, net toen de oorlog was uitgebroken, onder andere met Beatrice de Graaf, die een beetje schetste wat het verhaal is wat Poetin vertelt aan zijn bevolking. Dat is een verhaal wat heel nationalistisch is natuurlijk. Het is ook religieus geladen. Maar het is wel een verhaal wat burgers inspireert of motiveert. Helaas dus tot slechte, kwade dingen. Maar als je dan nadenkt, wat is het verhaal wat wij in het Westen of misschien in Nederland specifiek daartegenover kunnen zetten, ook om mensen te inspireren of te motiveren om zich in te zetten voor iets dat groter is dan henzelf. Hebben wij dan zo'n verhaal? Of is dat misschien niet nodig? Nou ja, we zijn er alleen aan gewend geraakt. Hè? Dus vrijheid, keuzevrijheid, je talenten kunnen ontwikkelen, recht hebben op onderwijs. Dat zijn allemaal vanzelfsprekendheden. Maar dat zijn geen vanzelfsprekendheden. Is dat ons verhaal? Verworvenheden. Ik denk dat dat ons verhaal is. Dat is eigenlijk het Europese verhaal. Dat is wat wij gebouwd hebben na de Tweede Wereldoorlog in Nederland en in Europa. Europa, wat natuurlijk het meest succesvolle vredesproject ooit is. Ja. Tot nu toe. Maar het is ook nog vrij jong. He, dus om dat allemaal te behouden, daar moet je wel wat voor over hebben. Want als het gaat om die sneuvelbereidheid, ik zat ook even na te denken. Stel dat je nu militair bent, waar strijd je dan? Of waar sneuvel je misschien dan voor? Is dat dan voor de vlag? Is dat voor de koning? Is dat voor de regering? Is dat voor de vrijheid? Weet je dat ik gek genoeg denk dat het ook heel persoonlijk is? Ik denk dat er mensen zijn die het inderdaad voor Nederland, hè, dus voor het Koninkrijk, doen. Die ook trouw hebben gezworen aan de koning. En dat is volkomen legitiem. Maar het is net zo legitiem als iemand anders zegt, ik doe het inderdaad voor onze Europese manier van leven. En dat komt denk ik heel erg neer op vrijheid. De vrijheid om je te kunnen ontwikkelen, om te zijn wie je wilt zijn. De vrijheid om te mogen kiezen, om te mogen stemmen. En dat het echte verkiezingen zijn. Ja. De vrijheid inderdaad van onderwijs. We hebben heel veel verworvenheden met elkaar in Nederland en in Europa. Die allemaal terug te relateren zijn aan dat ene thema, vrijheid. Dat vind ik interessant dat u dat zegt, want we hebben in onze podcast, verkennen we vaker ook de gevolgen bijvoorbeeld van secularisatie, van het feit dat Nederland minder religieus is, minder kerkelijk. En er wordt ook wel gezegd van, oké, wat is dan een nieuw verhaal wat ervoor in de plaats komt? Wat is een nieuw groot verhaal wat mensen bindt? En vrijheid wordt dan inderdaad wel eens genoemd. Maar ik herinner me ook bijvoorbeeld ook een partijgenoot van u, Louise van der Laan, die zei bij ons in de podcast dat ja, ook de individualisering, dat daar misschien ook wat te veel op gehamerd is. Omdat dan heel erg de nadruk wordt gelegd op, uiteindelijk draait het om het individu en de vrijheid van het individu. En juist begrippen als vrijheid, ik ben vrij, ik moet vrij zijn. Dat, ja, dan denk je meer aan het individu dan aan het collectief. Aan iets gezamenlijk en iets wat groter is dan jezelf. Nee, ik denk niet zozeer aan het individu. Want de individuele vrijheid is altijd omgeven door het collectief. Hè. Dus het is onze gezamenlijke keuze om individuele vrijheid toe te kunnen staan. En individuele ontplooiing kan alleen maar in een context waarin iedereen dat kan doen. Dus dat betekent altijd een balans daarin vinden. Dus ik zie het als een verworvenheid van ons. Van ons in Nederland en ons in Europa. Dat is ook een collectieve verdediging. Bijvoorbeeld bij corona zag je dat het af en toe tegen elkaar uit werd gespeeld. Dus waren de mensen die heel erg zaten te hameren op een individuele vrijheid. Dat was een heel klein groepje. Dus een beetje oppassen. Dat vind ik juist bij corona vind ik eigenlijk geen goed voorbeeld. Want je zag heel duidelijk dat het een hele kleine minderheid was. Die inderdaad wel veel aandacht kreeg. Ja. Maar het overgrote deel van de Nederlanders ging natuurlijk mee in de coronamaatregelen. Dat is waar. Ik moest wel denken aan Andrea Vrede, een correspondent die in Italië zat. Ja. En die zei van ja, Italië is een collectiever land. Hier zie je dat er veel minder gedoe is over de regels en moeten ze worden nagevolgd. En zij keek een beetje met verbazing naar Nederland, waar zoveel mensen ook hamerden van nee, het is mijn recht dat ik wel naar het restaurant mag. Of wel. Ja, misschien dat brengt me wel op vraag die ermee te maken heeft. Misschien wat je in Italië veel hoorde was, oma woont gewoon nog thuis. Dus mensen zijn gewoon betrokken bij elkaar. En willen oma beschermen. Nee, dus dat speelt ook gewoon een rol. En ik dacht ook met als het gaat om de bereidheid om militair te worden. Ik vraag me ook wel een beetje af. Ik kom zelf uit een militair gezin. Of die hele grote idealen. Misschien bij de hogere officieren wel. Maar bij heel veel jongens en tegenwoordig ook meiden. Is het misschien ook wel avontuur. Sportief bezig zijn. Kameraadschap. Een soort heroïek misschien ook wel. Zoiets. Ja. Hebben wij een samenleving die dat soort deugden nog voortbrengt? Of is het allemaal zo gesaniteerd geworden en zo keurig dat dit soort ruwe randjes bijna niet meer kunnen bestaan? Wel, kijk, als ik inderdaad praat met jonge mensen bij Defensie, zijn dit heel vaak de motieven waar ze het voor doen. En mensen gaan bij de marine omdat je wat van de wereld ziet. Ja. Mensen gaan bij de landmacht omdat ze het mooi vinden dat ze ook daadwerkelijk ingezet kunnen worden ergens op de wereld. Of dat nou in Irak is of in Litouwen. Dus dat avontuur heeft er zeker mee te maken. Nieuwsgierigheid naar andere delen van de wereld. Mooi vinden om te werken met die systemen waarmee je kunt werken. Dus daarom zei ik ook, het is toch voor iedereen persoonlijk, hè, wat je drijfveer is om dat te doen. En dat zal niet voor iedereen een heel hoog verheven ideaal van ons allemaal zijn. Maar dat hoeft natuurlijk ook helemaal niet. Maar je door het dragen van het uniform gebeurt er iets met je misschien. Gebeurt er wel natuurlijk iets. Ik herinner me ook generaal buiten dienst, Marten Kruijf, die hadden we ook in onze podcast. Mm-hmm. En die vertelde ook, eigenlijk de meeste mensen die ter plekke echt in de oorlog zitten, die denken vooral aan hun kameraden. En de mensen met wie ze aan de frontlinie staan. En dat ze niet willen dat hen iets overkomt of dat je voor elkaar opkomt. Dus misschien kan ter plekke op dat moment kan dat de overhand nemen. Waar sterf je voor? Al kan me voorstellen in een eerder stadium van ben ik bereid om überhaupt militair te worden of reservist te worden. Dat je ook wel nadenken van waar doe ik het dan eigenlijk voor? Ik denk inderdaad wat ik hoor van de militairen, die kameraadschap, mensen die met elkaar op missie zijn geweest, inzet hebben gedaan samen, is dat inderdaad op dat moment het allerbelangrijkste, dat je het samen doet. Ja, we gaan zo meteen ook verder praten, ook over religie, nu we het toch over de grote verhalen hebben. Maar eerst Beans en Fatback. Clock in the morning, can put my mind to rest. I ain't slept for ages, feels like I'm slowly losing it. See, all I do is wonder where you are and who you're with, and why you left me in the first place. Be here beside me, 'cause all I think about is you, the way you move me. I think about you, the way you soothe me. I'm not one for crying, but let me tell you, I cry river for you. Oh, Ja, All I Think About was dat van Beans and Fatback. Ik spreek vannacht met demissionair minister van Defensie Keisha Longren en natuurlijk vaste gast theoloog Stefan Paas. En als het gaat om bijvoorbeeld iets als offers brengen. Ik hoorde ook laatst een militair die zei van ja, om Rusland aan te kunnen moeten wij misschien ook in een soort oorlogseconomie, wat Rusland doet, hè, die heel veel van hun ja, financiën, geld, het gaat allemaal naar bommen en granaten. Maar die militair zei van ja, wij zouden dat in Nederland niet op kunnen brengen, want ja, we zijn zo bezig met ons koopkrachtplaatje, weet je wel. Ja, laat staan dat we een deel van onze welvaart in bommen en granaten stoppen. Wij kunnen dat offer niet brengen. Is dat iets wat u herkent? Ja, maar daar moet de politiek ook wel de leiding in nemen. Hè. Wij hebben gezegd, we hebben te lang doorbezuinigd op Defensie. We hadden veel eerder die weg omhoog moeten vinden. Pas bij dit kabinet en daarna nog met de oorlog in Oekraïne zijn we echt naar die 2% gegaan. Ja. En ik zeg al een tijdje, die 2% is de ondergrens. Mm. Het is niet voldoende. En als je die 2% wil verhogen, dan moet het geld wel ergens vandaan komen. Er zijn maar twee manieren om dat te doen. Dat is of minder uitgeven aan iets anders, ja, of meer belastingen vragen. Ja. Dus het heeft een prijs. Maar zijn we daaraan toe, als bevolking, dat we dan gaan denken, nou ja, dan maar minder inkomen, dan maar minder leuke dingen doen? Of nou ja, ik denk niet dat je van mensen mag vragen om zelf te zeggen, ik wil dat inleveren. Ik vind dat de politiek daar de leiding in moet nemen. En wat ik dus jammer vond bij de vorige verkiezingen is dat het daar helemaal niet over ging. Ik weet eigenlijk niet precies waar die verkiezingen wel over gingen, maar ik geloof niet over het allergrootste vraagstuk van vandaag. Dat was het migratie. Precies, migratie. Ja. Maar is nou het migratieprobleem groter dan de veiligheidsdreiging die we op dit moment ondervinden? Ik denk eigenlijk van niet. Nee. Het zeg ik, daarom zei ik net van uw voorgangers, die hadden het maar saai en lastig. Het is natuurlijk een soort tragisch iets dat er Poetin daarvoor nodig is. Ja. En misschien ook wat instabiliteit in de Amerikaanse politiek om dit duidelijk te krijgen. Dat is de ik wil dat niet zo cynisch als het klinkt, maar dat is de wind die u in de zeilen hebt gekregen bij uw verhaal. Zeker. En ik denk ook, hè, ik heb ook de val van de muur meegemaakt. Ja. Het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. Toen was er ook een momentum, vredesdividend, hoop, vredesdividend. Zo raar was dat allemaal niet. Nee. Alleen zo is het natuurlijk niet gegaan. Nee. Er is maar eigenlijk een hele korte window of opportunity geweest waarin Rusland ja, misschien ook een beetje onderdeel ging worden van de Europese familie, partner van de NAVO, et cetera. Maar daarna heeft Poetin natuurlijk eigenlijk stelselmatig gebouwd aan iets anders. Dan lijkt het erop. En het heeft toch te lang geduurd, denk ik, voordat onze ogen hier in Nederland echt open waren hiervoor. Ja. Ik las toch in Duitsland, daar voeren ze best wel succesvol campagne met de slogan Wir dienen Deutschland. En toen dacht ik, ja, op een of andere manier zouden we dat in Nederland misschien ook niet uit onze strot kunnen krijgen of zo. Wij dienen Nederland. Als het gaat om nationalisme, patriotisme, dat is natuurlijk ook een motivatie misschien van mensen om nou ja, vechtbereid te zijn. Is dat iets wat wij... Nou, we hebben een nieuwe wervingscampagne zijn we gestart. Die volgens mij goed draait. Die appelleert toch aan dat een beetje het gevoel voor avontuur, teamgeest, werken met, met mooie spullen, maar goed uitgerust avontuur, zijn. Inderdaad, avontuur niet. Wij gaan ons land dienen of wij gaan Nederland dienen. Nou ja, dat gaat er natuurlijk wel impliciet van uit. Ik denk, ik heb daar uiteindelijk geen verstand van, dat is marketing. Maar ik denk dat Defensie is gewoon een hele interessante werkgever voor veel mensen. Ja. Waar je heel werk kunt doen, waar je heel veel uit kunt halen, waar je heel veel opleidingsmogelijkheden hebt, waar je werkt met anderen. Maar dat zijn inderdaad weer individuele manieren om mensen aan te spreken. Ja. Ik zag dat voor je, misschien de Nederlandse goed voor je carrière, goed voor je cv en goed voor je ontwikkeling. Maar wij willen dat grote verhaal horen. Nee, misschien is het er niet. Misschien is het er niet. Nou ja, maar volgens mij hebben we net de hele tijd gehad over wat dat grote verhaal is. En dat heeft met vrijheid te maken. Vrijheid. En de vrijheid is natuurlijk wel ook iets wat, denk ik, heel veel Nederlanders herkennen als iets Nederlands. We houden van die vrijheid. Ook een beetje dat anti-autoritaire wat er ergens toch ook in onze volksgeest zit. Dat heeft ook met vrijheid te maken. Maar ik ben echt wel heel erg diep van overtuigd dat die vrijheid die we willen, dat we ook snappen dat we daar samen wel iets voor over moeten. Ja, ja. Onze podcast heet De Ongelooflijke Podcast. Ik vroeg me nog af, bent u een gelovig mens? Nee. Ik ben wel gedoopt. Uit de Zweeds-Lutherse kerk, maar ik ben niet gelovig. Okay. Nee. En bent u dan wel gelovig opgevoed, dat u wel gedoopt bent? Of was dat... Nee, dat was de traditie in de Zweedse kant van de familie, precies. U gaf onlangs wel een preek, een half jaar van geleden. Van een leek, hè? Van een leek. Ja, preek van de leek. Ja, hoe was dat om te doen? Om op de kansel te staan. Heel bijzonder. In het dorp waar ik ben opgegroeid mocht ik dat doen. Ik vond het mooi. Ik heb dat met plezier gedaan. Maar ook omdat preken of spreken over iets belangrijks... Ja. Dat hoeft natuurlijk niet vanuit een geloofsovertuiging. Dat kan ook uit een andere overtuiging zijn. Maar met Jesaja erbij zelfs. Hè? Ja, dan moet je aanspreken. Ja, de Bijbelse profeet Jesaja, daar Las u iets uit voor in uw preek? Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal meer het zwaard trekken tegen een ander volk. Geen mens zal nog de wapens leren hanteren. Dat is toch geen tekst van de minister van Defensie? Ja. Mooi ideaal. Op dit moment moeten geen zwaarden omsmeden tot ploegijzers, denk ik. Nee, helaas niet. Nu hebben we de wapens nodig. Maar wel, hè, als je geen oorlog wil, moet je er toch op voorbereiden. En dan ben je weer terug bij de afschrikking. Die nodig is. De geschiedenis is eigenlijk één grote rode draad van oorlogen. Dus het is de mensheid eigen om oorlog te voeren. We hebben er van alles op bedacht. Onder andere de Verenigde Naties, de Europese Unie, de NAVO. Allemaal samenwerkingsverbanden en afspraken. Juridische afspraken, verdragen. Om dit te voorkomen. Dat is nodig. Op dit moment is wat anders nodig dan ploegijzers. Maar het is een voordeel. In de Bijbel is het ook de tekst van Joël. Andere die zegt, het wordt nu tijd om de ploegijzers om te smeden tot zwaarden. Ook in de Bijbel zelf vindt het andere perspectief. Maar goed. Had ook gekund. Maar u zegt, dit is het ideaal. Inderdaad, dat er nooit meer oorlog zou zijn. Ja. Ik denk ook dat we hebben ook luisteraars, we hebben ook pacifistische luisteraars. Merken we ook aan reacties op onze podcast. Ja. Voor hen is dit denk ik een zwaar gesprek. Die vinden het sowieso wel eens zwaar wat wij hier bespreken. Dat wij ook bespreken van oké, hoe krijg je die vechtbereidheid omhoog? Hoe zorg je ervoor dat meer mensen gaan vechten? Begrijpt u dat? Het pacifistische sentiment, wat misschien ook best wel veel in Nederland aanwezig is, nou ook in christelijke kringen. Ja. Ja, nee, maar zeer te respecteren. En ik denk ook wel eens, de Europese Unie bijvoorbeeld is een groot vredesproject. Omdat je toen zei van, we willen nooit meer dat deze landen met elkaar oorlog voeren, zoals Duitsland toen ons toch in die oorlog heeft gestort, Nazi-Duitsland. Ja, ja. Dus Europa is een succesvol vredesproject. Het is niet voor niks, denk ik, dat we ook geen oorlog meer hebben gehad in de landen van de Europese Unie. En ook niet onderling, maar wel daarbuiten. Ja. Wel op de Balkan. Nu in Oekraïne met Rusland. Dus vredesprojecten kunnen slagen, maar niet zonder die afschrikking. Ik heb al eens gehoord, pacifisme werkt alleen als iedereen het is. Ja, dat is het punt. Ja, dus ja. You can be a pacifist, but you better be an armed pacifist. Dat zei mijn Oekraïnse collega tegen mij. Maar nu gaan alle pacifistische luisteraars, die voelen zich weer niet begrepen. Misschien moeten we gewoon een keer een aparte podcast doen. Dat is wel een idee. Het pacifisme is een beetje uitpakken. Een keer met een pacifist nog in gesprek. Ik vroeg me tot slot nog af, want u had het net ook over, ook over die preek. En dat je ook uit een eigen levensovertuiging kan putten. En we hadden het net ook over grote verhalen. Hoe zou u dat omschrijven voor uzelf? Wat is hetgeen waar uw zingeving of betekenis uithaalt in uw leven? Nou, dat ik denk dat mensen echt het verschil kunnen maken. Dat er een intrinsieke drijfveer zit in mensen om te proberen het goede te doen. Een beetje zoals ik in mijn loopbaan altijd wel aan de kant van aan de publieke kant heb gewerkt. Omdat ik graag iets wil bijdragen aan iets wat het beter maakt voor ons allemaal. Die drijfveer hebben we. En die moeten we alleen activeren bij zoveel mogelijk mensen. En voor uzelf, wat betekenis geeft aan uw leven, dat is dat. Dat is dat, absoluut. De publieke zaak, opkomen voor anderen. Ja, ik denk dat je hebt inzet nodig van mensen om het beter te maken voor ons allemaal. Ja. Sommige mensen kunnen dat doen omdat ze bijvoorbeeld in het onderwijs werken. Andere mensen worden militair. Ik heb dat geprobeerd in een aantal functies ook te doen. Ja. Dat is mijn drijfveer. En ik geloof echt in de kracht van de mens. Helaas, hè, we zien ook, we hebben het net al gehad over de autocratische landen bijvoorbeeld. Er is ook een grote kracht tot destructie. Dat er ook een grote kracht tot destructie is, inderdaad. Maar het is dezelfde mens, hè, die je daar eigenlijk tegenover moet zetten. En die kracht, die eruit krijgen en die goed inzetten. Daar heb ik me deze functie voor ingezet. En daar hoop ik in een volgende functie, ik weet niet welke, ook weer te doen. Was er nog wel benieuwd naar, want die 2,5 jaar heeft u dit gedaan. Straks zit er waarschijnlijk een nieuw kabinet. U weet nog niet wat u daarna gaat doen? Nee, maar dat heeft er ook alles mee te maken dat ik natuurlijk gewoon hard doorwerk tot laatste moment. Ja. Dus ik heb daar geen tijd voor. U vreest geen zwart gat? U zit nu dag en nacht in die... Ik vrees wel voor een zwart gat. Gaat er zeker komen. Ja. Maar het is niet anders. Ik moet er even doorheen. Ja. Ja. Kunt u ook die oorlogen dan loslaten? U zit daar nu zo bovenop. Nee, maar dat zou ik ook... Toen ik geen minister van Defensie was, volgde ik op de voet altijd wat er gebeurt in de wereld. Ja. Dus dat blijf ik zeker doen. Oké. Nou, dank dat u kon spreken. Ja, zeer bedankt. Heel graag gedaan. En voor de ontvangst hier, Stefan. Volgende week onze 200ste. 200ste aflevering. 200ste alweer? 200ste. En dan gaan we over een speciaal figuur. Speciaal die in oorlog leefde. Ja. Een belegerde stad stierf. We hebben vorige week een hint gegeven. Misschien kunnen we wel zeggen dat hij ook een belangrijke grondlegger is van het fenomeen rechtvaardige oorlog. Hè, waar nu nog steeds ook door de NAVO en andere partijen nagekeken werd. Zeker. Heel interessant wordt dat. Ja, daar gaan we vanuit. U hoorde demissionair minister van Defensie Keisha Longren en theoloog, vaste gast ook van deze podcast, Stefan Paas. U kunt nog 200, bijna 200 moet ik zeggen, andere grotendeels tijdloze afleveringen terugluisteren in de Ongelofelijke podcast. Dat is Ongelofelijke met dubbel O. Met ontzettend uiteenlopende gasten als Hugo de Jonge, Herman Vinkers, Roxane van Ypres, Tim Hofman, Rutger Bregman, Beatrice de Graaf, Abdelkader Benali, Stine Jensen, Arjen Lubach, Sander Schimmelpennink en nog heel veel meer ook. Onbekende mensen en die stuk voor stuk de moeite waard zijn. De Ongelofelijke podcast dus. U kunt dat vinden op de site van NPO Radio 1 of in uw favoriete podcast-app. En op deze zender komt nu de wereld van BNNVARA, zoals elke week. En wij zijn er volgende week weer met onze 200ste aflevering dus. Gaat ongetwijfeld heel bijzonder worden, daar gaan we voor in ieder geval. Voor nu nog een hele mooie nacht. Dag! NPO Radio.